Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. En teknologi, der transcenderer menneskeheden og livet selv, men måske også en teknologi, der kan udløse 3. verdenskrig kunstig intelligens, er blevet kaldt den mest samfundsændrende teknologi i det 21. århundrede. Og det er derfor også der helt naturligt, at pengene løber hen i øjeblikket, også vel de kommende år, for at hente lidt udbytte. Og det er også et tema, vi får noget i de næste 55 minutter. Det gør jeg sammen med Christina Bortrup, Kina-ekspert og forfatter til bogen Den Store Tech-Revolution. Sådan former Kina vores fremtid, der kom på gaden for nogle uger siden. Velkommen til, Christina. Tak. Og ved din side, der har vi Morten Springborg, tema-specialist i Sea Worldwide. Også velkommen til dig, Morten. Tak skal du have. Velkommen til dig, Lars Persson. Jo, tak. Mens du lige får fyret op under markedet, Christina Bortrup, så lad mig starte med dig. Kunstig intelligens. Hvor højt på dagsordenen er det i Kina? Det er øverst på dagsordenen, og en af de helt store satsninger. Kina har sat et ambitiøst mål om at blive førende i kunstig intelligens i 2030. Og det er jo selvfølgelig, fordi man har forstået, hvor vigtigt det her er. Både når det gælder sundhed, industri, og Kina har brug for kunstig intelligens. Det lyder måske mærkeligt, fordi man skulle tro, at med alle de mennesker, de har, så har de for eksempel masser af arbejdskraft. Men siden 2012 er den kinesiske arbejdsstyrke faktisk blevet mindre, og man har mangel på arbejdskraft i flere områder af Kina, og derfor så er virksomheder nødt til at kigge på, hvordan de kan finde smartere løsninger og øge produktiviteten. Og der er jo sådan en kæmpe robotrevolution i gang i Kina, og Kina er jo allerede i dag førende inden for den praktiske anvendelse af kunstig intelligens, hvilket måske vil overraske mange. Jeg skulle lige til at sige, en ting er jo at sige, hvad man gerne vil. Noget andet er, hvordan fakta bakker op omkring de her udtalelser. Hvad er det, Kina gør for at bringe sig selv i front på det her område? Ja, fordi Kina er jo faktisk langt bagud, når du kigger sådan overordnet på det. Der er flere sådan forskningsprojekter, der har sammenlignet, hvad kan man i Kina, og hvad kan man i USA, og der er ingen tvivl om, man er bagud, når det gælder forskning og udvikling, man er bagud, når det gælder antal AI-virksomheder, når det gælder talent. Men det, man har gjort, når man sætter sådan et ambitiøst mål og en overskrift, det er, at folk løber i takt, og så er der masser af milliarder bag den her plan. Der er subsidier, så hvis du åbner en robotfabrik, jamen, så kan du få et gratis stykke land stillet til rådighed. Hvis du laver en AI-startup, så kan du få et billigt kontorlokale, du kan få en PhD, du kan tappe ind i alle mulige talentprogrammer, der sørger for, at de skarpeste hjerner over for Silicon Valley, de kommer hjem til Kina, og mange af dem er faktisk kinesere, som har arbejdet i Microsoft, Google osv., som nu bliver hentet hjem til Kina, hvor de har nogle fantastiske udviklingsmuligheder. Hvis vi skal folde paletten lidt ud, Morten Springborg, du kender også til Kina og hvad der foregår derovre, men der sker jo også ting andre steder i verden, i USA blandt andet og i Israel. Hvem andre end Kina holder AI-faklen højt, hvis vi taler sådan på nationsniveau? Sådan meget generaliserende og lidt overfladisk kan man sige, at USA og Canada vil jeg fremhæve som værende dem, som med University of Toronto, som har været tidligst ud og været dem, som har været de sande opfindere, hvad man siger. Det, der var det store gennembrud med hensyn til det nye kapitel af kunstig intelligens, var jo dybt neurale netværk, som kom frem for cirka 10 år siden. Og de her eksperter, de var typisk i Nordamerika. Men bare for at bakke op omkring det, som vi har hørt før, så vil jeg sige, at nu går vi fra den her periode med opfindelse til implementering. Opfindelsen er gjort. Det svarer lidt til, da vi fik opfundet, kan man sige, elektriciteten af Thomas Edison, ikke? Det var en revolutionerende general purpose technology, men det var jo først, da vi så, at elektriciteten den blev rullet ud på kryds og tværs af vores samfund, at det virkelig gik hen og blev transformativt. Og det er det, som der kommer til at ske nu. Og der skal man ikke bruge sande eksperter og Nobelpristagere. Der skal man bruge masser af ingeniører. Det behøver ikke. Det skal være sådan nogle almindelige rugbrødsingeniører, som har en lille bit forståelse for, hvordan man arbejder med data. Dem, der får tingene til at ske. Ja, dem, der får tingene til at ske. Dem, der implementerer tingene. Ja. Og det er altså noget helt andet. Så jeg vil sige, på grund af at tallenes størrelse i Kina, ikke både med hensyn til data, men også med hensyn til de massive mængder af folk, som bliver uddannet i det her i dag i Kina, så vil jeg sige, at Kina ligger faktisk rigtig, rigtig godt til for fremtiden. Mm. Vi skal dykke ned i virksomhederne helt specifikt, og de områder, der bliver rykket på for Christine Borgsrup. Der er jo et landshold i Kina inden for de her teknologier, det kommer vi også tilbage til. Men jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at binde en sløjf til det marked, vi står og vader rundt i, skulle næsten sige, hver dag i øjeblikket. Og det ord, der hedder handelskrig, som vi jo har lært her i 2018. Handelskrig, hvor vi har Donald Trump og Xi Jinping, der kaster toldsatser i hovedet på hinanden. Nu har vi så en våbenhvile frem til den 1. marts, hvor de skal tale sammen, og det gør de også. De seneste rygter er, at det er toldsatserne på biler til Kina, der er sat ned. Men samtidig har vi jo så en finansdirektør på Huawei, der er blevet arresteret i Canada. Hun er så lige blevet frigivet her til morgen. Men handelskrig, Christina Borgsrup, dækker det over noget helt andet, sådan hvis vi taler det op på sådan politisk niveau? Jeg mener ikke, der er nogen tvivl om, at handelskrigen den handler meget lidt om handel og om den ubalance, der er i handlen mellem USA og Kina. Selvom USA godt nok har et stort handelsunderskud i forhold til Kina, som selvfølgelig er irriterende og som man ønsker at forbedre, så handler det i højere grad om teknologi. Og det handler om det tektoniske skifte, som er i gang, altså som betyder, at Kina jo på mange områder er ved at overhale USA og også dermed truer, skråstreg udfordrer USA's position som teknologisk førende i verden, men jo også som verdens største økonomi. Det er et spørgsmål om få år før Kinas økonomi bliver verdens største. Og derudover, der er allerede slutningen af i år ventes, og det er jo meget snart, tallene kommer nok først ud i starten af næste år, men der ventes Kina at være det land i verden, der investerer mest i forskning og udvikling, altså at overhale USA på den front, og det vil blive en game changer, og det gør selvfølgelig ondt på USA, for når Kina laver nogle meget ambitiøse mål, og om det så er inden for kunstig intelligens eller andre industrier, så ved man bare af erfaring, at de her virksomheder fra Kina, som når op på samme teknologiske niveau, eller måske højere teknologiske niveau, de er typisk 30% billigere end konkurrenterne fra Vesten, og så har man et forklaringsproblem. Men nu har vi den her handelskrig, og det gør ondt på kineserne, og det sidste jeg læste blandt det var Wall Street Journal i går, der sagde, at kineserne de trækker lidt i land på de her ambitioner, den her 2025-plan. Køber du den, Christina? Nej, og selvom at der er nogen, der skulle have sagt det, så tror jeg overhovedet ikke på det. Altså den her industriplan, altså Kinas 4.0-plan, som hedder Made in China 2025, hvor de udpeger 10 strategiske eller vigtige industrier, hvor Kina vil være førende, den er altafgørende for Kommunistpartiets legitimitet, simpelthen fordi, at den vurderes at være nøglen til, hvordan Kina fremover kan blive ved med at vokse. Fordi Kinas økonomi, den er i en svær situation lige nu. Der er meget gæld, som man prøver at rydde op i. Der er alle de her store statsejede virksomheder, som ikke er så effektive. Så på længere sigt, der man kan godt se, at man er nødt til at gøre noget ved de her strukturelle problemer. At der så kommer en handelskrig udefra, det går selvfølgelig rigtig ondt. Og den her industriplan, det er jo det, som skal gøre, at man fortsat kan opnå vækst og øge produktivitet og skabe nye jobs osv. Så det er meget, meget svært at se, at der var noget, der skulle få Kina til at droppe den plan. Fordi Kommunistpartiet er jo fuldstændig afhængig af sin evne til at skabe økonomisk vækst i Kina. Fordi kineserne, de vil begynde at spørge sig selv, hvad skal vi egentlig med et kommunistparti i 2018? Hvis ikke det er, fordi de kan se, at deres liv bliver bedre. Ja, og Kina kan jo ikke være en produktionshal længere. Det er, den tid er forbi, ja. Fordi det er ikke en bæredygtig model. Der dør rigtig mange mennesker af luftforurening hver dag. Alle floder er forurenet. Jorden er forurenet. 4.400 dør i Kina om dagen. I gennemsnit om dagen, ja. Det er endda deres egne officielle tal, ikke? Ja. Så det er, der er nogle alvorlige problemer, og derudover kan man simpelthen ikke længere konkurrere, fordi arbejdskraften jo er blevet så dyr. Og selvom det er lidt en lidt anden historie, så synes jeg, det er en væsentlig ting også, at der faktisk i øjeblikket er mange strejker og meget stor utilfredshed blandt arbejdere i Kina. Og det er jo en utrolig svær balancegang, samtidig med, at man er i gang med en robotrevolution i fabrikshallerne. Det er en sindssygt svær øvelse for regeringen, at man giver alle de her incitamenter til, at virksomheder bare skal købe masser af robotter, og de får støtte til det. Samtidig har du alle de her arbejdere, der begynder at kræve bedre vilkår, højere løn, bedre forhold, og som ikke har lov til at organisere sig i fagforeninger. Det er en sindssygt svær balancegang, og der skal ikke gå ret meget galt, før at det kan give rigtig social uro. Morten Springborg, køber du den her historie med, at det er Kina, der har sat sig i lokomotivet og kommer til at trække verdensdagsorden her de kommende år? De ligger godt til, vil jeg sige, men jeg tror ikke, at det bare bliver en let eksekvering af deres strategi. Altså, det har været tydeligt, at igennem mange år, at på et tidspunkt ville der komme en konfrontation mellem Kina og USA. Man kan sige, at den kommer måske på et lidt uheldigt tidspunkt for begge lande. kineserne er nok ikke helt parat endnu til at tage den her konfrontation, men man har stadigvæk en ekstremt stor teknologiafhængighed af USA. Det kan man måske komme tilbage til. Og det andet er, at Donald Trump, han tænker ikke på 2049, som det kinesiske kommunistparti gør. Han tænker på genvalg i 2020. Og den her historie, den kommer måske lidt på tværs af hans genvalgssandsynligheder. Min egen holdning omkring det her, det er, at den her konfrontation, vi har i øjeblikket, den bliver skudt til hjørne. Den er blevet skudt til hjørne, da de mødtes i Argentina. Det tror jeg sådan set er historien for de næste par år. Men den bluser op igen, og den vil være kommet tilbage og gentagne gange. Og det er, som Christina siger, fokuseret omkring teknologisk dominans, fordi det er forudsætningen for, at Kina kan lave den her transition til et rigt samfund, og ikke blive fanget i den her middelindkomstfælde, som man snakker om, at man ikke er i stand til at løfte sin per capita-indkomster højere, end man er i dag. Det er der mange lande, som tidligere ikke har lykkes med. Kineserne er fuldstændig bekendt med risiciene her, og ønsker ikke at gentage andre landes forfejlede strategier. Det her, det er noget, som kommer til at være med os i generationer. Ja, nu vil jeg jo nede i spredt dårlig humør her fra morgenstunden heller, men der er jo, som Jack Ma, Alibabas grundlægger, også har sagt for nylig, overhovedet ikke udsigt til, at det her det går over forløb. Han har sagt, at den handelskrig kommer måske til at vare 20 år. Og jeg har skrevet i min nye bog, at der er ikke udsigt til et fredeligere handelsklima forløbigt. Og det er jo fordi, at den her situation, den vil bare eskalere. Altså, Kina kommer bare til at udfordre USA endnu mere. Når nu de bliver verdens største økonomi om få år, jamen, så følger der endnu mere politisk indflydelse med, det bliver også svært for USA at acceptere. Og så er der også sket det udenrigspolitiske skifte tidligere i år, som også vurderes at være sådan en vigtig milepæl i forholdet mellem verdens to største økonomier, hvor USA tidligere har set Kina som en strategisk partner, altså nogen, man er nødt til at engagere sig med og ligesom få til at spille efter de internationale spilleregler, til nu at anse Kina som en strategisk konkurrent. Og dermed så er fronterne altså ridset op. Det må man sige. Og den her snak, vi har lige nu, har vi jo varmet op til i et par år, både på teknologifronten, men også hvem er de største økonomier i verden. Nu ser det ud som om, at det er 2019. Det er året, hvor vi ligesom tager fat på det og bliver blandt andet virksomhederne kommer til at trække det her, og virksomhedslederne, hvem det er, det vender vi tilbage til, for Lars Persson, du har jo også. Ja, jeg står og lytter. Det er jo spændende. Ja, det er spændende. Hvordan ser det ud på markedet? Vi er jo stadigvæk i skyggen af handelskrig, og vi er i skyggen af en manglende afstemning i det britiske parlament i går. Ja, det er lidt blandet på markederne. Danmark, det er godt og grundigt nedad, og det er blandt andet trukket af Pandora, der falder med 5%, og sammen med Novo, der også er ned med 1,6%. Så det er sådan de store, tunge selskaber, der får lige sådan en lille gok i nøden i Danmark, mens Ambu klarer sig sådan frisag med en stigning på 2,5%. De er jo lidt i vælten i øjeblikket med det her, om det er indgangsprodukter, man skal bruge i hospitalsindustrien, eller er det de her sterile produkter? Altså, det var mandag aften, ikke? Der kom en udmelding fra USA, deres største marked, at der er risiko ved at bruge endoskoperne flere gange, at det faktisk er bedre at bruge indgangsendoskoper, som er det, Ambu leverer. Ja, det er jo ovenpå en historie, der går længere tilbage, hvor at de var ude at sige til dem, der producerede de her flergangsprodukter, altså Olympus og så videre, at de... De store japanere. Yes, at de underviste simpelthen brugerne for dårligt til at få steriliseret de her produkter bagefter, når de skulle genbruges. Så det har været i længere periode, at vi har set, at det har slået måske i Ambus fordel. Og nu, altså ting, man skal have ned i luftvejene. Ja, og nogle er jo også og på vej en andre vej, uden at vi skal nærmere konkretisere. Så det er det ting, der bruges indvortes. Så det er altså noget, hvor man skal have sundhed, eller hvad jeg lige vil sige, renhed frem for alt. Patienten døde, men operationen gik godt. Det vi kan så også sige, at der er generalforsamling i dag, så yes. Ambu er også i vælten i dag. Ja, yes, det er jo lige en anden ting, vi skulle til at sige, at de har generalforsamling i dag, så skal man have den med udbytte, så skal man købe den i dag. I morgen handles den uden udbytte, og det er 40 øre per aktie. Mm-hmm. Så kan man så sige, at i en kurs, der står på 151, det ved jeg ikke, om man synes, det er tilstrækkeligt, men det må man jo selv sidde og gætte på derhjemme. Ellers så er Europa Plus faktisk DAX'en op med 0,4, og England op med 0,5. Det er franskmænd op med 0,5. Så ja, sådan en okay morgen. USA lukkede jo også sådan lige omkring plusset, i hvert fald for teknologiindekset, mens de to gamle tabte pusen, altså Dow Jones og S&P i løbet af dagen tabte pusen, og det er sådan over en bred kamp med finans, og så var der også Apple, der fik sig en tur i gyngen på, at de er lidt i krig med en amerikaner selv, nemlig Qualcomm, omkring nogle patenter i Kina, eller Det er egentlig over hele verden, kigger de over på Morten. Skal vi lige sprede ud til vores gæster her? Ja, jeg kan se allerede på vores sms, er der spørgsmål både til dig, Morten Springgaard, til dig, Christina Bortrup. Hele den her historie med Huawei og deres finansdirektør, der bliver anholdt i Canada, og nu bliver frigivet. Og så den historie, som Lars Persson havde siger med Apple og Qualcomm. Hvad er det, der sker i Apple PT i morgen? Jeg er faktisk ikke særlig informeret omkring Qualcomm's case eller problem. Altså det er noget, der har stået på i lang tid. Ja. Og det, jeg mener ikke, at det er specifikt Kina-relateret på nogen måde. Nej, det er det. Man kan sige, helt fundamentalt, så vil jeg sige, for at komme tilbage til det, jeg nævnte tidligere, altså den strategiske svaghed, som Kina har, det er jo på semikonduktorer. Altså både på hvad skal vi sige, intelligensen i computeren, men også hukommelsen i computeren. Altså chippen. Chippen, ikke? Om det så er memory, eller om det er CPU'er, eller GPU'er, eller hvad det nu er, vi taler om. Så er det jo amerikanske IP-ejet. Det er den helt store risiko, at vi kommer til at se amerikanerne, de reducerer muligheden for at eksportere de her produkter, de teknologier til Kina. Selskaber som for eksempel TSMC, som er en såkaldt foundry, som er verdens største producent af semikonduktorer, er et taiwanesisk selskab. Og de har historisk investeret i Kina. De har også produktionsplatforme i Kina. Men det, som de har gjort, det er, at de har undladt at producere den mest avancerede teknologi, så er det gamle teknologi, som bliver produceret i Kina. Så hvis kineserne ønsker at lave produkter, som er på forkant, der hvor amerikanerne også kan levere top-end technology i dag, så er de nødt til at købe det udefra. De kan ikke selv få det produceret i Kina. Og det er den strategiske udfordring for Kina. Men, er det det, Christina? Men det, der sker lige nu, som blandt andet skyldes handelskrigen, altså for nogle måneder siden, der så vi jo ZTE, Huawei, store konkurrent, som er en lidt mindre virksomhed, men man egentlig laver det samme telekommunikationsnetværk. Den fik jo et problem, fordi det blev afsløret, at den havde brugt amerikanske komponenter, altså computerchips, i sine produkter, som man havde solgt til Nordkorea og Iran under sanktioner. Og derfor kunne USA sige, at vi kan ikke længere sælge til den her virksomhed, og den var jo ved at blive, altså tæppet var ved at blive trukket væk under den her virksomhed. Mm-hmm. Og det var et kæmpe wake-up call for Kina, og Xi Jinping ringede til Donald Trump, og Donald Trump viste sig som en flink mand og sagde, nå, okay, det er også synd, og der er mange jobs på spil her, så vi redder virksomheden, og vi genoptager handlen her. Men det, når han forsøger at forsænke Kinas proces i at satse på computerchips, så er det egentlig bare accelereret udvikling. Så det, vi ser nu i Kina, det er jo, at de betaler kinesiske chipproducenter, som godt nok er bagud stadigvæk, selvom Huawei måske er et af de bedste bud. De har jo deres egne computerchips, man køber også fra USA. De betaler simpelthen tre gange så meget, når de skal hyre dygtige mennesker fra taiwanesiske eller amerikanske chipvirksomheder. Det er der altså nogen, der er tilbøjelige til at lade sig friste af. Mm. Bare for at komme tilbage til den her arrestation af CFO'en, datteren til stifteren af Huawei. Ja. Hun har været formand for et selskab i Iran, som har solgt udstyr til et selskab, som har været delvis ejet af militærgarden i Iran, tilbage omkring 2009-10-11. Og det er jo nærliggende at tro, at der også har været amerikanske semikonduktorer i det udstyr, som er blevet solgt til Iran på det tidspunkt, hvor der har været en embargo mod Iran. Mm. Og derfor har amerikanerne, sådan som jeg forstår det, en ret enkel sag, hvis de ønsker at eksekvere på det. Men det her, det er jo stor politik. Men legaliteten af det her, som ud fra en amerikansk synsvinkel, er ganske klar, at Huawei har overtrådt embargoen på Iran for, lad os sige, 10 år siden. Men som du selv siger, hr. Springborg, det er jo viden, som USA har haft i lang tid, så timingen for den her arrestation er jo det, der er interessant, Christina. Jamen, der er ingen tvivl om, at selvom der er masser folk, der ved en masse om USA, som siger, at der er så meget rod i administrationen i USA, så det kan sagtens være, at nogen har arresteret den her kvinde efter mange års undersøgelser, helt uden at nogen i Det Hvide Hus har hørt om det. der mener jeg bare, uanset om det er korrekt eller ej, så er det bare sådan, at det ser ud, som om at det ikke er tilfældigt. Og derfor er det sådan, det bliver opfattet i Kina, også selvom man begge, fra begge siders del har prøvet at lægge afstand og sige, det har jo ingenting med handelskrigen at gøre. Det har Donald Trump jo så rullet tilbage her i går ved at skrive, at hvis han kan, altså den her sag kan, den kan få konsekvenser for handelskrigen, så han har jo selv indrømmet, at det er storpolitik, det her det handler om. Men jeg synes, der er en vigtig ting at sige om Huawei, som mange danskere ikke er klar over, og det er, den her virksomhed, den har jo haft mange problemer i USA, faktisk siden 2012, hvor den amerikanske kongres blev bad om, at der blev lavet en grundig undersøgelse af, om Huawei nu var en trussel mod den nationale sikkerhed, fordi så kunne man blokere produkterne fra i hvert fald offentlige myndigheder og institutioner i USA. Mm. Og det endte jo med, at det vurderede man i den her undersøgelseskommission, og derfor har de produkter ikke været solgt i USA i bredt omfang siden. Men der skal man bare huske, at hvor vi måske er lidt mere åbne og tenderende til naive i Europa, hvor Huawei jo har meget, meget store markedsandel og klarer sig rigtig, rigtig godt, så er man paranoid i USA, og sandheden ligger måske et sted midt imellem. Mm. Og vi skal også huske, at amerikanerne er ekstremt protektionistiske og har en meget stor interesse i at skade Huawei. Fordi hvem fører an i 5G-revolutionen, som er i gang nu? Altså Huawei udfordrer jo mange amerikanske virksomheder, blandt andet jo Cisco. Og vi skal også huske, at amerikanerne, som rejser rundt, de har jo haft meget travlt de sidste måneder med at rejse rundt i blandt alle deres allierede og sige, at Huawei er meget farlige. De er en trussel mod den nationale sikkerhed. Pas nu på, når I begynder at rulle 5G ud, så bliver vi endnu mere sårbare, kritisk infrastruktur osv. Der kan være noget om snakken, selvfølgelig kan der det, men igen, USA har en meget stor interesse i at holde Huawei nede, og der skal vi lige huske, at det har aldrig været dokumenteret, at der er såkaldte digitale bagdør i Huaweis produkter. Mens vi har dokumentation, vi har billeder af, at Ciscos router, at der er digitale bagdør i dem, som den amerikanske efterretningstjeneste har sat ind. Det har Edward Snowdens lækkede papir jo vist. Så det klinger en lille smule hult. Jeg siger ikke, at Huawei aldrig kunne finde på at gøre det. Jeg tror, at vi for eksempel i Danmark, vi skal sådan sidde, vil vi helst overvåge sig kinesere eller amerikanere. Det er det valg, vi skal træffe. Og man kan sige, at det, der er sket med Huawei her nu, er måske også, at amerikanerne bare lige understreger over for kineserne, at den kinesiske handelsposition, forhandlingsposition i dag, den er måske ret svækket på det her tidspunkt, og man meget, meget let vil kunne foranstalte de initiativer over for Huawei, som vil være katastrofale for måske Kinas mest vigtige selskab i dag. Ja. Så de politiske linjer er trukket skarpt op, og det er jo virksomhederne og handlen, der er det vigtigste våben, og vi dykker ned i, hvad det er for nogle selskaber, der er i vælten på de her områder, også europæiske, hvis der er nogen. Vi er jo, som du selv siger, Christina, lidt fanget i mellem Kina og USA i øjeblikket. Har vi overhovedet noget at byde på? I kan være med os på sms'en, hvis I har nogle spørgsmål. Dagens tema er altså kunstig intelligens, så jeg har Morten Springborg fra Sea Worldwide og Kina-ekspert Christina Bortrup med mig i studiet, sammen med Lars Persson. Ja, ja, ja, ja. Og du skal faktisk lige, når jeg lige tænker på det, skal du holde øje med, at der skulle være et pressemøde. Amazon skulle holde i dag noget med, at de måske starter op i Stockholm. Yes. Passer meget godt til dagens tema, så hvis du lige har dit ene øje på det. Det SMS'en er åben på 42 600 24 7. Der kan du altså sende spørgsmål ind til os på 42 600 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Morten Springborg, hvilke sektorer er det, vi taler om, som bærer den her revolution inden for kunstig intelligens, hvis vi skal prøve at gøre det sådan lidt mere håndterbart for os? Jamen i første omgang har det været internetplatformselskaberne, som har drevet det her på grund af deres adgang til massive mængder af data. Så det er først og fremmest consumer, vil jeg sige, i dag. Om det er søgemaskiner, om det er recommendation engines på Amazon, eller om det er natural language processing, altså når vi sidder og taler til vores telefon. Det er her, hvor vi ser de største forandringer her i dag. Men på længere sigt er jeg ikke spor i tvivl om, at de største forandringer, som drives af kunstig intelligens, kommer til at være på inden for erhvervsområdet, virksomhedsområdet, industri. Og hvilke virksomheder er der, hvis du skal hive, hvis vi gemmer kineserne til Christina, hvad er det så for nogle internationale virksomheder, der trækker udviklingen inden for det her område? Ja, de sidste 10 år har det været Google. Mm. Ingen tvivl. Og jeg vil sige, at Google i hvert fald på ekspertiseområdet, så er de milevidt foran stort set alle i dag, også i Kina. næste, vil jeg så sige, selskab som Amazon. Når jeg snakker med folk rundt omkring i industrien, både den finans, men også når jeg snakker med virksomheder, som investerer i teknologi, og spørger dem, hvor er deres, hvad for et selskab i verden inden for teknologi har de størst respekt for, så nævner de alle sammen Amazon. Så jeg tror på, at Amazon er også en af de spillere, som virkelig kommer til at drive udviklingen inden for AI. Mm. Og jeg tror generelt, at vi kunne alle sammen have en forhåbning om, at de her små opstarts, de kommer til at overtage verden, og at det tror jeg ikke kommer til at ske, for jeg tror faktisk, at winner take all inden for det her. Der er en tendens til, at magt vil koncentreres og accelerere, at der vil en acceleration af magtkoncentration på grund af AI. Og jeg kan ikke se, at selskaber som Google eller Amazon kommer til at blive omvæltet. Mm. Tværtimod, de vil blive stærkere og stærkere i årene fremover, fordi de vil være i stand til at opsuge den talentmasse, der er derude, og drage fordel af den massive datafordel, de har. Så du tænker ikke, at om 5 år, 10 år, er det måske mere, der taler vi ikke Google eller Amazon eller Alibaba for den sags skyld, de er ikke blevet overhalet af nogle startups, som vi ligger og skumler i øjeblikket i Silicon Valley og i Kina? Jeg kan ikke se dem. De bliver spist? Ja, jeg kan ikke se dem. Mm. Men måske Christina kan. Jamen, der har vi samme tendens i Kina, at de store datakonglomerater, ligesom Google og Facebook, deres pendanter i Kina, de spiser alle dem, der er interessante i Kina. Så det er fuldstændig det samme billede som i Silicon Valley og i USA. Mm. Nu har Morten nævnt Amazon og Google, og det er jo virksomheder, vi kender og har fulgt længe. Blandt andet kvæg, at de er med i, at hvis vi taler fangaktierne i USA, som også har trukket kurserne. Christina, hvordan ser landsholdet ud inden for kunstig intelligens i Kina? Ja, i Kina der har man jo aldrig været bange for sådan noget pick the winner-strategi. Huawei har jo i øvrigt også altid været lige siden den startede sin internationale ekspansion, har det jo været en national vinder. Det vil sige en virksomhed, som har nydt stor opbakning fra den kinesiske stat. Og nu har man så nedsat et landshold for kunstig intelligens, fordi sådan et skal man selvfølgelig have, når man har store ambitioner. Og der er det selvfølgelig vigtigt, at man holder øje med, hvad er det for nogle virksomheder, der er på det. Og det er jo så selvfølgelig Alibaba, og det handler ikke om e-handel, det handler faktisk om cloud. Alibaba er meget langt fremme med. De laver agricultural cloud, de laver retail cloud. Altså svineproduktion skal opgraderes igennem Alibabas cloud-teknologi. Man har smart city brains, for eksempel i Alibabas hjemby Hangzhou, der er Alibaba i et distrikt ved at teste et system, der skal få trafikken ved at flyde bedre. Så hvis der er lidt for mange biler den ene ende af byen, jamen så bliver der lidt længere tid grønt osv., så det hele kører smooth. Og det system har man faktisk eksporteret til Kuala Lumpur, så det er noget, som vi måske også kommer til at se andre steder i verden. Så er der Baidu, som er sådan en Kinas svar på Google, altså en søgemaskine, men jo også meget mere end det. Baidu er faktisk meget langt fremme, også med selvkørende biler, og det er den rolle, Baidu har fået i Kinas samfundsudvikling. Så er der Tencent, som er verdens største gamingvirksomhed, og som på et tidspunkt i hvert fald var mere værd på børsen end Facebook, til trods for, at Tencents store sociale medie WeChat kun har 1 milliard brugere, hvor Facebook har 2 milliarder, men nok på grund af udviklingsmulighederne for det her selskab og for den her platform WeChat, som kineserne bruger over 3 timer om dagen på. Og grunden til, at de gør det, det er ikke bare, fordi de sender hinanden mange beskeder og booker togbilletter og sådan noget på den her platform. Det er simpelthen blevet en alt i en platform, hvor man også er ved at integrere Kinas sundhedssystem. Man har ingen digitale platforme i det offentlige Kina. Det er virkelig det er lidt interessant, hvor vi er rigtig langt fremme med offentlig digitalisering i Danmark, så halter vores virksomheder. I Kina, til trods for, at man har den her statskapitalisme og topstyring, så er det faktisk de private virksomheder, der fremavler de her platformer, så siger myndigheden, gud, vi har et sundhedssystem, der slet ikke virker. Den der WeChat, den er smart, den bruger alle alligevel, så den kan vi lige bruge til at booke lægetider. Og på den måde, så ser vi, at de her platforme, som er meget succesfulde, de kommer til at spille en større rolle i det kinesiske samfund. Og vi skal også bare lige få indskyde, Christina. Vi skal også, altså, Kina er jo så meget større, og på mange områder også bagud udviklingsmæssigt, hvis vi går ud i provinserne. Som du siger, for eksempel sådan noget med svineproduktion og opgradere den, så er det sådan noget helt lavpraktisk at sørge for, at søerne ikke dør eller maser deres smågrise. Ja, så sådan noget, man vi er videre for her i Danmark. Jo, det er jo bare nogle andre proportioner i Kina. Altså hvis du tog det samme system og brugte det i Danmark, så ville gevinsten være meget, meget lille, fordi Præcis. Vi har allerede den mest effektive svineproduktion i verden. Men det, man skal holde øje med, og det har jeg også tweetet til Danish Crown, hold lige øje med det her, fordi de kan leapfrogge, som vi har set i så mange andre industrier. Det kan godt være, at vi griner af, at det er ufaglærte mennesker, der går rundt og passer grise i Kina, og der er stor dødelighed og sygdom, og der er mange problemer, og der er slet ikke så god sporbarhed osv. Men med ved hjælp af nye teknologier, som bliver omfavnet på den her måde, og bare bliver rullet ud i stor skala, så kan de altså meget, meget, meget, meget hurtigt komme op på et meget, meget højt niveau, og så findes der blockchain-teknologi og alt muligt, så man kan bevise, at de her, hvor de her produkter de kommer fra. Så kan det være, at Danish Crown faktisk får en konkurrence, selvom de fleste lige nu vil vælge dansk svinekød frem for kinesisk, som er pumpet med alt muligt. Jeg vil lige nævne den sidste virksomhed, som er på landsholdet. Jeg kunne se det på dig. Ja, og den er vigtig, fordi den er der ingen, der har hørt om, og den hedder iFlytek. Og jeg må indrømme, jeg havde ikke selv hørt om den, indtil jeg læste, at den var på Kinas landshold for kunstig intelligens, og tænkte, hvem er iFlytek? Og det er jo faktisk en børsnoteret virksomhed, som jeg mener, forrige år voksede den 117% i værdi på børsen i Kina. Og den er meget interessant, fordi den er en af verdens førende inden for stemmegenkendelse. Faktisk nummer 6 på MIT Technology Review's liste over the 50 smartest company in the world. Altså, lytter i Millionærklubben kender den, Christina, fordi det er jo ingen hemmelighed, at jeg var med dig i og møde virksomheden i september og kom hjem og var blown away. Ja. Altså, jeg havde som om, jeg var trådt ind i Star Wars eller et eller andet. Hold nu, jeg kan stå her og tale dansk, og så kan jeg sende til hele verden på hver sit sprog via den her teknologi. Ja. Er det der, vi er lige om lidt? Altså, det går i hvert fald vanvittigt stærkt, og en af de ting, som vi jo opdagede, da vi besøgte den her virksomhed, og det er jo det her med, at man ikke har de etiske dilemmaer og lovgivningsmæssige begrænsninger, som vi har i vores del af verden, hvilket jo er godt på rigtig mange måder. Men for eksempel kan man jo bare indsamle en masse stemme, og, som man gjorde med Donald Trump for eksempel, og så kan man simpelthen få Donald Trump til at tale kinesisk. Og det er jo nu i dag, der bruger mange allerede det, at hvis de har en fitness-app for eksempel, så kan de få deres personlige fitness-træner til at tale med en stemme fra en meget kendt kinesisk skuespillerinde, hvis det er det, de har lyst til. Og de der ting, altså, man gør det, fordi det er muligt. Donald Trump, jamen, vi kan da først begynde at tale om fake news, hvis vi så forestiller os, at man laver en robot, der også ligner ham, og så kan man få ham til at sige lige præcis, hvad man vil på kinesisk, ikke? Og det er jo bare der, hvor Kina gør de ting, som vi andre godt ved, det er muligt, men vi gør det ikke. Altså, og det er jo derfor, det går vanvittigt stærkt. Lad mig lige hænge den lidt til tørre, for det er jo også kring den her brugen af data, og hvad vi må, og hvad vi ikke må. Og det er også den diskussion, vi har, også når vi taler i Europa. Morten Springborg, du har lige været i San Francisco. Du kender også til Kina. Hvis vi skal tale om det lag, der ligger lige under de virksomheder, vi kender nu, altså iværksætterne og de kommende børsnoteringer, som vi får at se. Hvad har San Francisco, og hvad har USA så at byde på i forhold til Kina på det område? Jamen altså, de har der en hel masse at byde på. Der er en entreprenørskab i USA, som vi desværre ikke har i Europa på samme måde, og de har en funding-system, altså venture capital-system, som er unikt, og årsagen til, at USA teknologisk er, hvor de er i dag. Og så de har masser at byde på. Der, hvor tingene rykker meget, som jeg lyttede på, det var inden for cybersecurity for eksempel, hvor man begynder at anvende kunstig intelligens mere som, altså for at, hvad skal vi sige, man accepterer inden for cybersecurity, at man har et problem. Vi er blevet hacket, men vi skal bare være i stand til at håndtere, hvad der foregår i vores systemer, og der bruger man kunstig intelligens i stigende grad. Og der kommer en masse nye virksomheder ud i det der space der. Men det er et meget, meget konkurrencepræget system, og det er lidt anderledes i USA, end det er i Kina. Fordi i Kina er der sådan en gladiatorkultur, som det er blevet kaldt, at hundredvis eller tusindvis af selskaber, de får samme forretningsmodel. Typisk måske den blevet stjålet fra USA, og så kæmper de den ud i Kina, indtil der kun er én mand, der står tilbage. Og det, man vinder ved at være fleksibel, ændre forretningsmodellen en lille bit smule, og måske også at bagtale og være meget, meget ubehagelig konkurrencemæssigt, altså bruge alle de grimme tricks, der nu findes i bogen, og hvordan man konkurrerer med hinanden i Kina. Mm. Hvor at i USA så er det anderledes. Der har man måske ikke helt de samme dybe lommer, og går all in investeringsmæssigt. Så konkurrencesituationen er anderledes i USA. Den er slet ikke lige så hård. Til gengæld, de venner, du får i Kina, de vil typisk være utrolig stærke. Meituan for eksempel er et godt eksempel, som konkurrerede med et amerikansk selskab, der hedder Groupon, for 10 år siden. Og Groupon gik i Kina og blev totalt smadret, fordi de kom ind med en meget ufleksibel forretningsmodel, hvor Meituan var meget, meget mere fleksibel. Det er food delivery. Food delivery, ja. Blandt andet. Men altså, det er jo en af verdens mest værdifulde startups i dag, med en prisforsættelse på 30-40 milliarder dollar. hvor gruverne er fuldstændig kollapset. Så fleksibiliteten i Kina er, synes jeg, unik. Mm. Er det hemmeligheden, Christine Bovtrup, det der med, at Kina faktisk, det er verdens hårdeste marked, det er deres hjemmemarked, og så kæmper de kampene der, inden de bevæger sig så ud i verden? Ja, det tror jeg, at mange undervurderer, fordi vi har sådan en tendens, at jeg synes, det er lidt synd for kineserne, de ikke har Facebook og Google, som jo er blokeret på grund af censur, så de har kun sådan nogle homegrown copy clones, og det er lidt synd for dem, at de skal nøjes med sådan nogle lidt dårlige kopier af Facebook, og så lige pludselig, så er folk ved at opdage, hold nu kæft, altså WeChat er jo langt mere sofistikeret og avanceret end nogen platform, nogen nogensinde har oplevet. Den er bare lige nu på kinesisk i Kina, men det er jo bare et spørgsmål om tid. For eksempel er WeChat Pay jo ved at ekspandere i hele verden. Der er allerede butikker i Danmark, der tager det, og det er jo ikke så svært at forestille sig, hvad næste skridt bliver, når vi allerede begynder at se de her virksomheder følge i fodsporene på kineser, der rejser hele verden. Jamen, næste skridt bliver jo global ekspansion. Og der tror jeg, der er mange, der vil få sig et seriøst wake-up call og kan risikere disruption, fordi de her virksomheder, de kan rigtig mange ting, og de kan også nogle andre ting. Det er rigtigt, at konkurrencen i Kina er meget, meget hård. Vi har den samme case, som du nævnte med Groupon, med Uber og Didi Chuxing. Jeg synes, man hører meget om, at Uber, det er jo verdens største kørselstjeneste. Ja, men der findes nogen i Kina, som har dobbelt så mange brugere, som hedder Didi Chuxing. De har 400 millioner brugere, og de fik jo drevet Uber ud af Kina, blandt andet ved at brænde en masse penge af på simpelthen at subsidiere, altså gratis kørsel. Du kunne blive kørt gratis rundt i meget lang tid i Shanghai, Beijing, fordi der var så hård konkurrence mellem de her to spillere. I dag der har vi set, at Didi er begyndt sin globale ekspansion i Mexico, som er et sted, hvor Uber har en stærk tilstedeværelse. Så det er jo sådan ligesom det første sted, hvor vi ser de her konkurrere direkte mod hinanden. Og hvis du taler om gladiatormodel og om hvem der så kommer til at klare sig, der tror jeg, vi har i vores del af verden en tendens til at kigge på Amazon. Nu er vi meget fokuseret på, hvad skal de i Sverige og i Nordeuropa. Det er klart, det berører os og vores pengepunkt. Men hvis vi kigger som investorer på det store verdensbillede, så synes jeg, man skal lægge meget mere mærke til, hvor bor der flest mennesker. Vi er dybt uinteressante i Nordeuropa og Tyskland. Det er ikke engang en provins i Kina, vel? Så der skal vi kigge på, hvor er de store udviklingsøkonomier med rigtig mange mennesker, som har en smartphone, der er billig i lommen. Afrika. Det er Indien og Afrika, ja. Ikke? Der er over 1 milliard mennesker begge steder, og hvem står stærkest der? Der tror jeg nok, de fleste vil kunne se, at kinesiske forretningsmodeller egner sig meget bedre til de her miljøer. Men det er jo der, slaget står PT Måns Brinkgaard. Man kan se i Sydøstasien for eksempel, i Indonesien er et godt eksempel, hvor at både Didi og Alibaba er inde og er massivt markedsledende inden for deres segment, ikke? Og hvor de vestlige virksomheder kommer til kort. Og jeg tror på, det, at vi har haft en at kineserne har været tidligere ude, men noget andet er, at vi har en tendens til, at de amerikanske virksomheder kommer ind med meget ufleksible modeller, og tror på, at man kan bare rulle en standardmodel ud over et nyt marked. Og sådan fungerer det altså ikke, og slet ikke i emerging markets, hvor man er nødt til at være meget mere fleksibel, hvilket kineserne har været villige til at være. Men det er også en god pointe, fordi Kina er så mange, eller er så forskelligartet internt i Kina, hvor der bor så mange mennesker, og er så mange geografiske forskelligheder, kulturelle forskelligheder, så de har jo skulle adapte til en ny by bare, en ny provins bare, hvor der bliver talt en anden dialekt, der bliver brugt nogle andre, der er nogle andre konkurrenter, der er en helt anden situation, så de er allerede vant til at være gode til at tilpasse sig. Var det ikke også Alibabas CEO, hvad hedder han, David Jiang? Jiang, som sagde, at altså, verden har jo kendt til kinesiske produkter i rigtig lang tid, men de kinesiske brands, det er dem, vi skal til at lære at kende nu. Det er dem, der er på vej ud i verden og hen over grænserne, og det er dem, vi kommer til at møde nu her de næste mange år. Ja, det man skal være opmærksom på, de er allerede ved at komme, men de kommer lidt ind ad bagdøren, ikke også? Fordi Tencent, verdens største gamingvirksomhed, har jo allerede investeret i Spotify og Tesla og alle mulige, og Snapchat, ikke? ByteDance er allerede inde i lommen på danske teenagepiger i den her Musical.ly-app, som og de ByteDance ejer. ByteDance er den mest værdifulde unicorn i verden, og den er kinesisk. Og hvad er det, de gør, Christina? Jamen, det er egentlig en virksomhed, der bare vokser sig større og større. De driver blandt andet Kinas største online-nyhedssite, der hedder January Toutiao, som er Today's Headline. Og det er en meget avanceret news aggregator, som ikke bare giver dig flere af de nyheder, du godt kan lide at læse i forvejen, men også udfordrer dig ved at give dig noget nyt, du ikke har set før. Så har den købt sig ind i en stor indisk news aggregator, og den har også lanceret en engelsk. Den havde i forvejen en sådan livestreaming-platform, der hed TikTok, som er meget, meget stor i Kina og også i andre asiatiske lande. Og så har den opkøbt Musical.ly, som faktisk var ejet af et selskab i Shanghai. Det er der mange, der ikke ved, at det er. Det var i forvejen en kinesisk app, men den har bare ikke været succesfuld i Kina. Den har sjovt nok været mere succesfuld i USA og Europa. Det, der så er sket her for nogle måneder siden for danske teenagepiger, eller faktisk piger helt ned til 8 år, der bruger den i deres, hvis de er så heldige, de har en mobil eller uheldige. Pludselig så er den her Musical.ly-app blevet til en TikTok-app, og der er ikke nogen forældre, der ved noget. Men det betyder bare, at nu de her unge mennesker, i stedet for bare at være eksponeret mod en app, hvor de kan sende sjove videoer med sjove filtre og musik til deres veninder, så er det lige pludselig blevet en livestreaming-app med en masse voksne, altså flere hundrede millioner. Jeg tror faktisk, det er 500 millioner, der kan bruge den her platform rundt omkring i rigtig mange lande. Og det er voksne mennesker, og der er alt for meget sex, og der er alle mulige ting, som slet ikke hører til et børneunivers. Forældrene ved det ikke. Der kan du tale om, at en kinesisk kæmpe, og jeg er ikke bange for at sige, med nogle helt andre etiske standarder og retningslinjer, end de virksomheder, vi godt kunne tænke os havde indflydelse på vores børn, har at snede sig ind i baglommen på vores børn, uden at vi har opdaget det. Så lad os tage fat i de her etiske retningslinjer og brugen af data. Kan det være det, der bliver... For lige nu virker det som om, at det er en kinesisk bølge, der vælter ud over verden, efter den snak, vi nu har haft de sidste 45 minutter. Morten Springborg, den her brug af data og lovgivning, kan lovgivning blive en kæppe hjul på de kinesiske virksomheder? Det tror jeg ikke. Tværtimod, så tror jeg, at det kinesiske kommunistiske parti ser væksten, vi taler om her, som noget, som understøtter deres magtposition på lang sigt også. Så man kan sige, at de her store internetselskaber i Kina er jo statens forlængede arm. Så jeg er i hvert fald ikke bekendt med, at man ønsker at lave en clampdown på data, som vi for eksempel har gjort i Europa i Kina. Men nu tænker jeg også, at det er jo en måde, at Europa og USA og Indien og andre lande ligesom kan lukke deres grænser for den kinesiske, for de kinesiske virksomheder. Og min opfattelse er, at det er, at jeg tror, at vi kommer til at få en segmentering af internettet. Og vi kommer til at få en ø i USA, og vi kommer til at få en ø i Kina, og hvor Europa kommer til at være, det ved jeg faktisk ikke. Fordi det igen, så på den lange bane, så er det også noget at gøre med sikkerhedspolitik, det her, og vores alliancestruktur, og det hele er oppe i luften i øjeblikket. Ja. Så vi har ikke et globalt internet om 10 år. Der har vi et opsplittet internet, og der er nogle brudflader rundt omkring, hvor man kan sige, hvor er grænsefladerne, og Indien er et godt, er i hvert fald et sted, hvor man i øjeblikket slås om, hvem er det, der kommer til at dominere, ikke? Ja, men og der har, altså, jeg synes, man kan se, at GDPR i Europa, den er ligesom lavet til Facebook og Google og alle de her virksomheder, som vi kender. Man har overhovedet ikke tænkt på de kinesiske spillere, da man lavede det, og det har folk også indrømmet over for mig, som har siddet inde i maskinrummet, at det er rigtigt. Det er nyt nok. Ja. Gud kommer de også, ikke også? Men nu har vi altså balladen, fordi der er lige en sag nu i Tyskland, hvor de tyske myndigheder er gået i gang med at undersøge en kinesisk delecykel virksomhed, der hedder Mobike, som er en af de to store, der har overlevet den her hårde konkurrence i Kina, og som selvfølgelig, så vidt jeg husker, er det Tencent, der står bag Mobike, mens Alibaba selvfølgelig står bag Ofo, altså med kapital, og har investeret i dem. Mobike er i 23 europæiske byer, og jeg har, mens jeg lavede research i min bog, der spurgte jeg rigtig mange juraeksperter, og også folk, der sidder med lovgivning og sådan noget, altså i det offentlige. Hvordan kan man tjekke, om de overholder GDPR? Kan man tjekke, om de bare tager alt det data for de her mennesker, der logger ind med deres mobiltelefon og cykler rundt i europæiske storbyer og sender det hjem til moderlandet i Kina? Hvordan kan man tjekke det? Og det kan man jo ikke. Så det, man har gjort i Tyskland, det er, at man har bedt dem om at redegøre for, hvordan de håndterer data. Der har også været en sag i Indien, hvor Alipay er meget udbredt, altså Alibabas store betalingssystem, eller mobile betalingsapp, hvor de indiske myndigheder også har sagt, at de vil gerne se beviser for, at data ikke bliver sendt hjem til moderlandet. Men der er ingen tvivl om, at den kinesiske stat har en samme strategi som den amerikanske stat. Det ved vi jo fra Edward Snowden har. Everything must be collected. Her i de sidste 10 minutter, det går lidt hurtigt, så lad mig lige hive os tilbage til aktiemarkedet. Jeg skal høre, hvordan du agerer i det her univers som temaspecialister for Seam Worldwide, Morten Springborg. Men Christina, helt konkret, så ligger der nogle spørgsmål her på mailen omkring de virksomheder, vi kender. Tencent, som jo også har deres IPO her i dag i USA med Tencent Music, Alibaba og JD.com, og specifikt til Alibaba og JD, som er de her store handelsplatforme. Der kan jeg huske, da vi var i Davos sidste år til World Economic Forum, var det ikke JD, deres CEO, der gik ud og sagde, hey, jeg tager verden, og det gør jeg foran Amazon, og det gør jeg foran Alibaba. Og helt konkret her på sms'en, altså, okay, er det JD, jeg skal gå ind og investere i nu, som, hvis jeg har nogle spareskillinger? Altså nu er jeg jo ikke investeringsrådgiver, men det er rigtigt, at Richard Liu, altså grundlæggeren af JD.com, har sagt her for et par år siden, at inden for 5 år, der har JD.com overhalet Alibaba, og dermed bliver de jo så verdens største e-handelsvirksomhed. Ja. Og min erfaring med kinesiske ledere på det niveau er, at når de siger sådan noget, så plejer det at være rigtigt. Så altså, de er meget ydmyge, og når de går ud og siger det, det er selvfølgelig også, fordi der er en meget hård kamp mellem Alibaba og JD.com, men JD.com har fat i noget rigtigt. Det er dem, der investerer i droneleveringer og i de her små robotter, der kører rundt på university campuses i Kina og afleverer pakker til studerende. Kærestebrev. Og snart kommer deres selvstændige IPO også for JD Logistics, sandsynligvis, som jeg tror bliver en meget interessant virksomhed at følge. Ja, for det er jo det, de har i forhold til Alibaba. De har det logistiksystemet. Ja. Præcis, og der, på den måde ligner deres model mere Amazon. Men dermed har de jo også en masse tunge investeringer og har svært ved at tjene penge, og så det bliver virkelig spændende at se, hvor det slag står. Men lige nu tager de i hvert fald meget store markedsandel fra Alibaba hvert år. Mm. Morten Springborg, det er jo dig, der allokerer pengene. Det er dig, der er investoren. Hvordan lægger du hånden på kogepladen i forhold til kunstig intelligens? Altså, vi investerer koncentreret i vores portefølje. Vi har 30 aktier, og det betyder, at vi kan ikke gå ind i for små virksomheder. Så de virksomheder, vi i dag har investeret i inden for det her segment, det er de førnævnte Alphabet, Google og Amazon. Og så har vi også investeringer i industriel automatisering i form af Keyence, som er et selskab, som leverer IoT-løsninger Internet of Things til virksomheder, som er i stand til at optimere deres produktionsprocesser. Og i det er der også kunstig intelligens. Så det er tre eksempler. Jeg vil sige, i år der har vi faktisk taget risikoen lidt ud af vores portefølje relativt tidligt på grund af flere forhold, men hvor en af historierne er denne her tilspidsede situation mellem Kina og USA, som har skabt en hel del bølgeskuld, specielt inden for teknologi. Hvor er Europa henne i de fronter, vi har skåret op her den sidste lille time, Morten Springborg? Altså, vi har mange dygtige folk, som sidder på, hvad skal vi sige, forskningsniveau, og måske også i opstartsmiljø rundt omkring, men vi har også haft en ekstrem ringe evne i Europa til at udvikle de her virksomheder. Og i det omfang, at virksomhederne bare begynder at få en lille smule markedssucces, så har der været en tendens til, at selskaberne de bliver solgt alt for tidligt. Bedst eksemplificeret måske, hvad der foregår i Danmark, og hvor lang tid siden det er, vi har skabt store virksomheder her, og Universal Robots, som det er solgt for en slik for nogle år siden. Mm. Det er lidt tragisk, vil jeg sige, hvad der foregår i Europa, og GDPR, vores datalovgivning, er selvfølgelig noget, man ud fra en forbruger kan argumentere godt og solidt for, men det er heller ikke noget, der er understøttende for denne her krig, som foregår omkring kunstig intelligens i årene fremover. Altså, det handicapper en hel del ting i Europa i forhold til specielt Kina, men også USA, hvor man har friere spilleregler. Mm. Christina Borgsum, nu har du fulgt Kina som erhvervsjournalist i rigtig mange år, og en af dine tidlige bøger handlede også om, hvordan kineserne indtager i Europa, og hvad vi egentlig kan gøre. Og du bor faktisk på Fyn, ved siden af robotklyngen, som Morten Springborg også var lidt nær på, hvor du har kineserne rendt rundt i din baghave, bogstaveligt talt. Ja. Kan vi dæmme op for det her indtog? Altså, kommer kineserne og spiser de europæiske virksomheder, inden vi kan nå at rejse os selv? Altså, nu var det jo amerikansk. Det er meget dramatisk. Ja, nu var det jo amerikanere, der købte, Teradyn, der købte Universal Robots, og den samme virksomhed har lige købt Mobile Industrial Robots, som er et andet godt bud på altså en verdensleder, når det gælder altså de her mobile robotter, der kører rundt med ting ovenpå sig. Og jeg ved, at kinesere selvfølgelig også har været interesseret, og kineserne har opkøbt rigtig mange robotvirksomheder, blandt andet over 60 robotvirksomheder i Tyskland, inklusive det store flagskib KUKA på 1,5 år, og det fik jo Angela Merkel til at slå alarm, fordi hun blev meget bekymret over, hvad skal vi egentlig leve af i fremtiden, hvis det hele er på kinesiske hænder. Og derfor ser det nu ud til, at der måske kommer noget lovgivning i EU, der kan være med til at begrænse kinesiske opkøb i strategiske sektorer, hvor vi lige skal tænke os om en ekstra gang i Europa, fordi vi jo ikke har samme muligheder for at købe op i Kina, hvor der er store restriktioner. Men det, som jeg prøver at råbe folk op omkring, både i robotklyngen på Fyn og generelt, det er, der er et window of opportunity. Vi har nogle styrkepositioner nu, hvor vi faktisk er førende i verden inden for de her samvirkende robotter, cobots, som man kalder dem. Men det vindue, det kan meget hurtigt klappe i, fordi det er altså et spørgsmål. Jeg har skrevet min bog 3-5 år, så er kineserne op på samme niveau, fordi robotindustrien er en strategisk vigtig sektor, hvor de vil blive verdensførende. De køber teknologi, køber dygtige medarbejdere til den her robotrevolution, der er i gang i Kina. Men nu har jeg jo lige talt med Thomas Visti, som er grundlægger, en af grundlæggerne fra Mobile Industrial Robots, der kom hjem efter 5 uger i Kina, hvor han har været ude og besøge en masse konkurrenter og kunder, og som var ret chokeret, som sagde, det går sindssygt stærkt. Der er så mange nye konkurrenter. Han vurderer, de 2 år foran nu. Og derfor har vi en lille smule travlt, og derfor så skal det her op på allerøverste strategiske niveau. Og vi kan ikke bruge det til noget, når Sofie Løde siger, Danmark skal være førende i kunstig intelligens. Der er jo ikke engang nogen, der lytter. Der er jo ikke nogen, der tror på det. Prøv at høre, alle siger sådan noget i Europa. Men det, vi kan lytte til, det er, hvis hun går ind og siger, vi har nogle styrkepositioner, for eksempel inden for samvirkende robotter. Ja. Den skal vi bevare, hvor sådan her gør vi det, ikke? Så der skal vi have noget mere strategisk fokus og noget meget mere specifikt, for vi kan ikke bruge til noget, at vi prøver at sige det samme som Kina. Vi har jo ikke alle de milliarder til at følge efter. Vi skal have nogle tålmodige penge, vi skal have en venturekapitalindustri som batter, og vi skal have nogle bedre vilkår for langsigtede investeringer. Hvordan får vi det? Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Ja. Det er ikke det som fokus. Altså, jeg har ikke bud på det. Altså, men det er i hvert fald en af de differentierende faktorer mellem, som altså Kina og USA har stort set i dag samme størrelse venture capital strukturer. Europa lager langt, langt, langt bag. Men det er jo fordi vi har kniven på struben. Det er den fornemmelse vi står med lige nu, ja. Og det er den det scenarie vi har. Men Christina, som du påpeger, vi har jo nogle ting at komme med her i Europa. Nu havde vi også i sidste uge havde jeg blockshipping. Nogle udspringere af Mærsk på banen, som lige havde været i Shanghai, hvor de sagde, hold op, pengene var næsten smidt i hovedet på os. Vi har stået og råbt på det i, jeg ved ikke, hvor mange år herhjemme. Ja. Tager vi til Kina, og så er vi næsten fuldt finansieret i løbet af en time, hvor vi har stået på scenen derovre. Ja. Så vi skal jo erkende, at vi har noget, og hvad er det, vi har? Det var den så vi skal kende vores styrkepositioner, og så skal vi udnytte dem meget, meget hurtigt. Og derudover, så kan man jo spekulere på, det er et spørgsmål, jeg nogle gange stiller, når jeg er ude og møde erhvervsledere. Det kan godt være, at det er en lille smule kontroversielt og provokerende, men kunne man forestille sig, at danske virksomheder, som for eksempel skal udvikle de løsninger, vi skal bruge i vores sundhedsindustri og vores smarte industri i fremtiden, at de tager til Kina og udnytter den lovløshed, der jo er, fordi der ikke er samme begrænsninger på indsamling af data, så de kan accelerere den udvikling, de er i gang med, de kan få adgang til risikovillig kapital, de kan få dygtige medarbejdere, der er billigere, og de kan udvikle den her teknologi, og så kan de tage den med hjem med de etiske værdier og danske standarder og få den til at passe ind i vores lovgivning. Så er der nogen, der siger, jamen det er jo uetisk. Det er jo ikke i orden. Så spørger jeg, er der nogen forskel på at bruge billig arbejdskraft i Kina, som vi har brugt de sidste 30 år, hvor du også har udnyttet en speciel struktur, og så taget produkterne hjem og solgt dem til en meget dyre pris. Mm. Hvad er forskellen? Mm. Jamen, Springborg, vi er så tilbage ved, at vi er for pæne ikke bare i Danmark med Europa, og vi er ikke risikovillige nok, og pengene er ikke hurtige og frække nok. Ja. Tak. tak for det. Men altså selvfølgelig et spørgsmål omkring risikovillighed i kapitalallokering, det er jo også et spørgsmål om beskatning, ikke? Så det kan man jo ikke komme udenom. Præcis. Sådan er det. Og det har vi ikke tid til at snakke om, nu er der 3 minutter tilbage. Ej, det er et helt andet emne. Og det er jo ret håbløst i Danmark at begynde at snakke beskatning, ikke? Den har vi prøvet i mange år. Men det har vi prøvet i hvert fald de sidste 7 år her i Millionærklubben alene. Ja. Men Morten, hvis jeg tænker som dansk investor, vi vil jo gerne helst Danmark. Er der overhovedet noget, hvis vi kigger op på de danske selskaber, hvis man vil eksponere sig mod kunstig intelligens? Der skulle trækkes dybt ned i... Ja, altså nu er det danske aktiemarked ikke min primære fokus, så jeg har ikke specielt indsigt i det her. Det kan være, jeg skal kaste mit blik over på Lars Persson. Der er jo nogle af de her nye First North-selskaber, der dufter lidt af det, som vi har fået set på, men det er jo stadigvæk i meget begrænset omfang, hvor kunstig intelligens er allerøverst på dagsordenen, ikke? Men de, selskaberne køber jo noget, og der foregår også nogle ting udviklingsmæssigt, som de måske også ikke blabber allermest om, men fordi de gerne vil være... Gemme det lidt, ikke? Fordi der er mange, der lytter til, hvis man nu kommer til at sige noget. Man skal også nogle gange gå lidt med nogle par hemmelige projekter rundt omkring, så det håber jeg, at der foregår et eller andet der. Men der er, og vi har jo selv været over at besøge robotklynge i Odense. Vi var over at sidde blandt robotter og sende for deres lager derovre, for at se Blue Ocean Robotics. Ja, så det er jo mere at være langsigtet, og så prøve at tro på det. Der er jo de her First North-selskaber, der går børsen, så tror vi, at dagen efter, der er vi rige, og aktien er steget 17-20-30-40%, og så når den falder 30, så går vi frem på børsen og siger, at det er også bare utroligt dårligt investeringsmiljø. Måske skulle vi have de lange briller på, og så sætte de lange penge ind i markedet i stedet for. Sidste spørgsmål går til dig, Morten Springmor, her fra børsen. De lange briller, hvis vi bare forkorter dem til at sige 2019, Det var et hurtigt spørgsmål her. Nej, det er 30 sekunder tilbage. Hvad er det for et aktieår, vi får der? Problematisk. Tak. vi løber ind i de sidste sekunder af morgenen. Springborg, Sea Worldwide, Christina Bortrup, Kina-ekspert, journalist og mange andre ting. Tusind tak for jeres tid. Selv det var tak. En fornøjelse, og tak fordi I kom og gjorde os klogere på Kina og selskaberne. Lars Persson, ja. Er der tækket noget ind om Amazon nej, i nej, Stockholm? Nej, der er ikke kommet noget nyt i hvert fald på nogle af de store medier, så jeg stod her bare og kiggede lidt på markedet og lyttede spændt til, hvad det er, vi skal gøre. Det er jo det er meget spændende, at Christina for en gang skyld siger, at vi skal udnytte kineserne den anden vej. Det er jo rart. Det kan så, du lige høre. Ja, det er skal, faktisk. Så skal det, lære dig nogle hårde hunde. Med det til de danske virksomheder, prøve at være lidt uetiske og spille på de frække baner, måske. Men det danske marked er nede, mens alle de andre markeder er i plus i Europa, så det er sådan lidt. Men det er Novo blandt andet, der er nede med 1%, og ISS falder også, og så er det Pandora, der får en ordentlig svingtur i karusellen. Jeg ved ikke, der er nok nogen, der har nedjusteret dem her til morgen. Den er nede med 7%. Og så er det altså Ambu, gårdsdagens højdespringer, hvor vi også har en generalforsamling senere i dag. Ja, næsten 2% oppe. Det er godt. Ja. Tak fordi I lyttede med, og vi er tilbage igen i morgen kl. 9.05.